Γεια σου Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια σου και σένα. Αφιερώσουμε ένα στίχο για την επέτειο. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και ωριμοτέκνο της οργής. Καιρός να το μάθει και η σύγχρονη νεολαία της Ελλάδος. Ναι, χαίστηκε η νεολαία της Ελλάδος, σύγχρονη. Έχεις δίκιο που τα λες, αλλά τέλος πάντων. Η Μενεγάκη τι τσάντα έδωσε σήμερα. Η Φέη Σκορδά χόρεψε καλά προχθές. Με έπιασε αδιάβαστο. Μου λες εσύ τι θα νοιάζει η νεολαία της Ελλάδος. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, άκουσε τι είπε ο Μητσοτάκης ο Κυριακός. Τι. Το χρυσό μου. Είπε ότι ο Καραμαλή θα έμενε έκπληκτος, ο συγχωρεμένος, παιδί μου, αν έβλεπε ότι υπήρχε ένα τόσο ανεύθυνο κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έπαιζε με τους θεσμούς και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αυτοί προτιμάνε τα υπεύθυνα κόμματα τύπου Νέας Δημοκρατίας που επιβιώνουν με εκβιασμούς και απειλές. Έχει άλλη ευθύνη αυτό. Ναι, σαφώς, αλλά ξέρεις τι, δεν του θύμισε κανένας ότι ο πατέρας του είχε κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα για να εκλέξει τον Καραμαλή. Αποστολή! Έλα! Καλά, ρε, να σου πω κάτι. Αυτός εκεί που έχετε τον πρώτο. Κάνει εκπομπή 8 με 10. Δεν θα πω το όνομά του. Πριν δύο χρόνια που ήταν οι εκλογές οι βουλευτικές, πότε ήταν. Πριν δύο χρόνια είχαμε άλλη συγκυρία. Τι θες τώρα? Άλλες ήταν οι συγκυρίες. Είχαμε άλλες προτεραιότητες σαν χώρα. Πριν δύο χρόνια δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν δύο χρόνια ήταν πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Υπήρχε και κουφέλιση, ήξερε, δεν υπάρχει περίπτωση για ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είχε τον Πασόκ κάτι παραπάνω, δεν έπαιζε, δεν είχε ρίσκο. Ναι. Χωρίς ρίσκο εκ του ασφαλούς μπορείς να λες διάφορα. Τώρα που είναι στο κατόφλι ο ΣΥΡΙΖΑ, το παίζουμε κοροναγράμματα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Και εγώ πάρα πολύ μαζί με τους άλλους. Τι έκανες? Φοβάμαι πάρα πολύ. Α, φοβάσαι πάλι καλά. Παναγία μου, τα κολομέρια μου τρέμουνε, μιλάνε. Ω, μπούτι. Και τους περιμένουν. Μωρή Τζένιφερ Λόπες, μωρή Αζαλέα. Πώς τρέμουνε, για δείξε μου. Κάνε μου βιντεάκι να δω. Δεν μπορώ να σου δείξω γιατί είναι από τηλέφωνο. Λιγότερη κυταρίτη θα να έχεις μόνο και σου σχωρώ τα πάντα. Η αλήθεια, κάποια κιλάκια τα πήρα τώρα επειδή περνάμε καλά. Τα πήρα, μπορώ το παραδείγμα. Παιδί μου τα πήρες αλλά δεν τα δίνεις έξω. Η άλλη με την κυταρίτη θα κάνει καριέρα. Τι να κάνω, εγώ. Και το κολομέρι που πάει πέρα δόθε αφρούιζελε. Να πω και δύο σοβαρά τώρα που νομίζω ότι τα περάσαμε όλοι στον ντούκου. Για πες. Το ένα είναι με την κοπελιά δυστυχώς που χάθηκε στο δρόμο, στον ιδιωτικό δρόμο. Η εταιρεία τώρα που τους πληρώνουμε τόσα διόδια θα αποζημιώσει αυτόν τον κακομίρι τον πατέρα. Και δεύτερον. Αυτό ήταν το πρόβλημα του πατέρα, να αποζημιωθεί οικονομικά. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια, βρε Αποστολή μου. Εννοείται, δεν μπορεί να φέρει την κοπέλα πίσω. Αλλά αυτοί θα πληρώσουν άμα ο δρόμος ήταν έτσι όπως λένε όλοι οι οδηγοί. Αλίμονο. Αλλά να ξέρεις την περίπτωση που πληρώσουν, τα διόδια σε σένα θα ανέβουν. Ναι, θα τα πληρώσουν πάλι μαλάκες. Όσο περνάς από το διόδιο και έχει εξασθενήσει η συχνότητα του μπίου-μπίου, ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και εκεί γενικά. Πριν λίγο καιρό περνούσες απ' έξω και ήταν μια χοροδία τα μπίου-μπίου σε κάθε διάδρομο. Τώρα ακούς μια στο τόσο ένα, χαλαρά. Κοιτάει και από αριστερά-δεξιά, μην έχει κανένα μπατσικό και τον σταματήσει. Δεν περνάει και πολλοί κόσμος τώρα, αλλά εντάξει τώρα. Ωραία, περνάει, αλλά σταματάει. Ένα άλλο θεματάκι επίσης που μπορείτε να το πείτε και στην εκπομπή της Πέμπτης είναι γιατί κάνουν αποχή οι δικηγόροι. Τι αλλάζει στον κώδικα πολιτικής ποινικής δικονομίας, τέλος πάντων πώς το λένε, που στο τέλος θα καταργήσουμε και τις δίκες. Δηλαδή θα αποφασίζει να το πάμε σε δικαστή ντρεντ. Ναι, κύριε Αποστόλη, μια ανήθικη πρόταση για τους Γερμανούς. 500 δισεκατομμύρια μας χρωστάνε. Τους δίνουμε τα 340, 10 δισεκατομμύρια για χαρτζηλίκι και να τους κονίσουμε και το μαντήλι. Και για όσους δεν κατάλαβαν, ο ήλιος ήταν και είναι πάντα κόκκινος. Αποστόλη Καλαμπουρτζή, εσύ είσαι? Ναι, ο χωρατός. Λοιπόν, μία σκέψη απλά, γιατί σήμερα πέρναγα, είχα ένα δρομολόγιο από την Πέτρου Ράλι. Δεν ξέρω αν έχει πάει και από το κέντρο αλλοδαπών που έχουν πάει τους Ήρους. Υποτίθεται για καλύτερα για αυτούς. Για καλύτερα είναι. Τι, τα κέντρα κράτηση είναι για χειρότερα, για καλύτερα είναι. Εννοείται. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα είναι το εργοστάσιο της Παπαδοπούλου. Ναι, ξέρω, περνάς απ' έξω, μυρίζει. Ναι, αντιλαμβάνεσαι λίγο το σαδιστικό πνεύμα των ημερών, όχι το άγιο. Τυχαία νομίζω τους πήγανε παιδί μου εκεί πέρα. Απεργός πείνας είσαι εδώ, στα δύσκολα θα σε καταλάβω. Σχετικά με τον Γεωργιάδη και τα σχόλια που γίνονται, ναι. Μήπως θυμάται ο Άδωνης τι γιουχάισμα και σφύριγμα έπαθε κατά την αποφύτιση των νέων του BCA τον Ιούνιο? Και αυτοί οι νέοι δεν είναι εργατικής τάξης, είναι αστυνομικοί. Σιριζέοι είναι, τι είναι? Εντάξει. Ξενιτεμένοι Σιριζέοι είναι αυτοί οι νέοι, έλα τώρα. Έλα, ρε Μπαρμπαγιάννη. Έλα. Να σου πω, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι να φύγει η χολέρα από το τόπο? Πού να πάει, γιατί να φύγει η χολέρα? Με τη χολέρα δεν έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Τι να φύγει ξαφνικά η χολέρα και εμείς θα είμαστε μες στην υγεία? Μας βάζεις και στο βράδυ στην Ελληνοφρένεια το μαλάκα τον Άδωνη να πούμε. Μας το παίρνετε σήμερα, έλεγε ρε παιδί μου με τον Άδωνη. Θα το χαρείς. Α, το διάλεξες, θα τον χαρείς. Τι να σου στερήσω εγώ. Έλα, πώς το λέει, καλή εισπέρα. Yeah. Θα ήθελα να σας χρησιμοποιήσω λίγο σαν μεταφορά ενός μηνύματος, φίλε, γιατί προσπαθώ το πρωί να πάρω και στο σταθμό σας να ευχαριστήσω ένα κυριούλη που νομίζω είναι στη ζώνη των 8 με 10. Αυτός ο κυριούλης είναι πολύ αντικειμενικός, έτσι, και αντικειμενικός και ακέραιος φαίνεται και ανιδιοτελής τελείως και νομίζω προσπαθεί να μας περάσει ένα μήνυμα. Εγώ τώρα είμαι ένας μικροαστούλης, έτσι, με τρία παιδάκια. Πες του, μην ανησυχεί, το έχω πάρει το μήνυμα, εντάξει. Θα ψηφίσω και με τα δύο χέρια ΣΥΡΙΖΑ. Πες του, μην ανησυχεί, μην χτυπιέται, ας ηρεμήσει να. Αντί να το εκτιμάτε αυτό, αντί να το εκτιμάτε που κατά βάθος δουλειά για το ΣΥΡΙΖΑ κάνει, εσύ μένεις σε αυτό που ακούς. Μην μένεις στο ακρόαμα, παιδί μου. Όχι, όχι. Διάβασε πίσω από τις λέξεις. Όχι, αυτό προσπαθώ. Τι θέλει να πει, ότι ξαφνικά ο Τράγκας τα γύρισε? Δεν τα γύρισε. Όχι. Άλλο τρόπο έχει πια. Παραμένει αντιμνημονιακός. Πάντα. Άλλαξε ο τρόπος για να μην βαριέστε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Και απορία. Τι? Και δύναμη ανατροπής και δύναμη πολιτικής σταθερότητας. Γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όποιος ηρουζίος μου λύσει αυτή την εξίσωση, θα τον ψηφίσω. Να σου ρωτήσω κάτι. Μπήκα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ και είδα έγραφε σε ένα ράφι χριστιανικά ημερολόγια. Γιατί είναι αποστολή? Υπάρχουν και ημερολόγια που είναι αντιχριστιανικά, υπάρχουν. Αλήθεια? Ναι, ναι. Πώς θα ενημερώνονται οι αντιχριστιανοί, ας πούμε, οι άθεοι, πώς θα ενημερώνονται? Αυτό εμάς, γιατί μας ενδιαφέρει πώς να μου εξηγήσεις. Δηλαδή, αν είσαι άθεος, είσαι ο Τσίπρας, άθεος. Ναι. Και η μόνη σχέση που έχεις με χριστιανούς. Ναι. Είναι να έχεις φίλους, κάτι παπάδες εκεί να τους φυλάς τα χέρια με την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Ωραία. Πώς θα ενημερωθείς για την ημερομηνία? Ναι. Πού θα ξέρεις πότε είναι οι γιορτές, πότε έχεις τα ραντεβού σου, πότε έρχεται επανάσταση, πότε αναλαμβάνεις πρωθυπουργός. Πότε κάνεις κολοτούπες, πότε τα βρίσκεις με τη Γιάννα, με τους βιομηχάνους. Πότε ενημερώνεσαι για όλα αυτά? Μόνο χριστιανός. Πια, έλεος. Συγνώμη. Όχι, δεν κάνει μαγαζάκι εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή. Πουλάτε το σώμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, τα ημερολόγια, το ένα τ' άλλο. Νησάφι. Μάλιστα, και δεν μου λες, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όποιος είναι χριστιανός, αυτά βλέπει το. Και πρόσεξε, εγώ είμαι κόρη παπά, έτσι. Δηλαδή, οι χριστιανοί σε αυτή τη χώρα περιμένουν από τα ημερολόγια για να δουν πόσο χριστιανοί είναι. Από τα ημερολόγια, τα σταυρουδάκια, τις σκούπες, τις εικονίτσες, όλα. Ναι. Και να ξέρεις, έχουν και μεγάλη ευεργετική δράση. Ναι. Και καλοτυχία μεγάλη. Αν πας σε κανέναν όσιο και βάλεις τη ζώνη του, τη σκέπη του και όλα αυτά. Βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας. Αν τα φορέσεις αυτά, για 10 χρόνια γούρι μετά. Αλλά και θαύματα, θαύματα. Βάζεις μια ζώνη, γλιτώνεις ρευματοπάθειες, ας πούμε. Αποστολάκο. Έλα. Ήθελα, είμαι βραχνιασμένος αγόρι μου και δεν ήθελα να σε πάω, αλλά με συγκίνησες πάλι. Βάλατε το Βάρναλι και τις προάλλες είχατε βάλει για το θάνατο του Ρίτσου, είχατε κάνει αφιέρωμα. Κατάλαβε τώρα γιατί έχει τέτοια κατάδια αυτός ο λαός. Γιατί ο Βάρναλις και ο Ρίτσος ήταν εξορία, όπως ο Θεοδωράκης και άλλη μουσική. Ο Χατζηδάκης και ο Αστός και ο Σεφέρης κατηγορούσαν τη Χούντα. Και οι σημερινοί ποιητές μας είναι στην ΑΕΠΗ μαζί με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και κοιτάνε μήπως χάσουν τα ποσοστάκια τους. Γι' αυτό έχει καταντήσει ότι μην καταντήσει ο κόσμος, αγόρι μου. Η κατάδια από αλλού ξεκινάει. Η κατάδια ξεκινάει από όταν μαθαίνεις το Βάρναλι από το Σφακανάκι. Ναι. Αχ, καλέ, τι τυχαίρι που είμαι. Έβγαλα γραμμή με την πρώτη. Λέγε, παιδί μου. Λοιπόν, πήρα να σου θυμίσω ότι ο καημένος ο Στουρνάρας με τα πενιχρά του εισοδήματα συνδράμει οικονομικά τους γονείς του και τα παιδιά του. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι ο μόνος πρώην υπουργός οικονομίας που βοηθούσε την οικογένεια. Να το πούμε αυτό. Εγώ έχω την μητέρα μου συνταξιούχο. Έχει τρία παιδιά, τη βοηθάμε κι εμείς. Και ζει πολύ καλύτερα από ότι θα ζούσε μόνο με τη σύνταξή της. Και το δικό μου μισθό έχω κόψει, τη σύνταξη της μάνας μου έχω κόψει. Α, βέβαια, ναι. Είναι και η γυναίκα του που έχει μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο. Τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Λαϊκισμός, λαϊκισμός. Λαϊκισμός, φτηνό καρφί. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Η ευγένεια στο λόγο δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η ευγένεια στη σκέψη δημιουργεί στοχασμό. Η ευγένεια στην προσφορά δημιουργεί αγάπη. Σου έχω πει και άλλα, αλλά δεν τα έχεις παίξει. Να είσαι καλά. Έλα, Αποστόλη, γεια σου, ρε, τι κάνεις? Γεια σου, καλά. Να σου πω, εγώ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είμαι. Λοιπόν, όμως θέλω να βγει πρόεδρος ο Δήμας. Γιατί? Τι, γιατί ξέρεις? Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να μπλεχτεί με τα σκατά. Θα τον γαμίσουνε, του τάπου Βενιζέλος πλάι. Μπορεί μου να σου πω κάτι, τρία χρόνια ανεργίες, κακουχίες και τέτοια. Άμα βγει ο Δήμας να πούμε πρόεδρο, δεν θα μπορώ να τον πλακώσω σε κάτι και να μου την ξεδίνει λίγο. Μόνο Μητσοτάκη να τον πλακώσω. Σωστό. Με συγχωρείτε, εμείς δεν δικαιούμαστε. Λοιπόν, να πηγαίνουμε το παιδί του ψήμαστε λαμμένοι, μπαμπα, μπουμπα. Αντί για. Έλα, ρε Σκοφιανό τρελό αγόρι. Στα μούτρα σου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Είμαστε γνήσιοι Έλληνες. Εννοείται, βαρβατήλες. Έλα σου πω. Δηλαδή, όποιος είναι από τα βλάκη και κάτω. Μετά ξέρεις, βασαρδεμένο. Κάτι τουρκόσποροι, κάτι αλβανόσποροι. Μα μαλακίες αυτοί. Ησυχαμένοι όλοι οι ξένοι που μαζευτήκαν εδώ πέρα και το παίζει τα Αθηναίοι. Λέγε. Πρόσεξε, Δηλαδή, για ο πόλεμος δεν κάνει μεγάλο τον άνθρωπο. Όλοι οι μεγάλοι της ιστορίας θα είναι μικροί. Ενώ πολύ μικροί που ήταν τεράστιοι δεν τους έμαθε ούτε η μάνα τους. Εμείς οι Αθηναίοι πιο πάγιοι στη μαλακία είχαμε Βιετνάμ. Είμαστε οι USA της εποχής. Πήγαμε πάνω στην Ιταλία σαν κα... Αλλά όταν μιλάμε για κλασική Ελλάδα και δημοκρατία, μιλάμε για Αθήνα, καρτάση μου. Στη Μακεδονία έκανε βασιλιάδες, τρώγανε σκύλους και κάνανε και καμιά ανθρωποθυσία στον Πάνα. Και όσο αφορά τώρα το θέμα Σκόπια-Μακεδονία, και τρεις χώρες έχουν Μακεδονία, είτε το θέλουν είτε όχι, αλλά χώρες, σύνορα, λεφτά πάνω απ' όλα και ιδιοκτησία είναι τα καρκινώματα σε μια υγιή σωστή κοινωνία. Και για να τελειώσω, γιατί για να καμπούμε, Στάλιν. Α, κατάλαβα. Κουμούνι λογοτομημένο. Άντε, πες. Ρε κύριε, νομίζετε ότι είναι τίποτα πρόκληση ντροπή να μιλήσει κάποιο για τον Στάλιν? Τιμή είναι, ρε βόδια. Και με τιμή σα λέω ότι ήταν ένα σκληρό άνθρωπο σε μια άγρια εποχή. Ήταν ο τύπο που φυλάκισε την ύφη του γιατί ο γιο του πιάστηκε από του Γερμανού. Και όταν του προτείνανε ανταλλαγή με τον Πάουλου, είπε λοχεία στην ελοχία θα σα δώσω και τον σκοτώσανε. Μαζί με 25 εκατομμύρια ψυχέ που έστειλαν να πολεμήσουν τον φασισμό για να μπορείτε εσεί, ρε βόδια, σήμερα να λέτε ελεύθερα τη οι Ρώσοι αντισταλινικοί αντικομουνιστές είσαστε ή πλούσιοι ή φασίστες ή απλά βλάκες. Συγγνώμη μου για τον Ιωσή. Φασίστες σκότωνε, όχι Έλληνες. Και το δοξασμένο του το όνομα δεν θα έρθει δίπλα σε κάτι ρεμάλια της ιστορίας να κάνετε σύγκριση με τον Βρωμόσφα Μάθα που λέει μαύρος φασισμός και το άλλο το ξερατό που ντρέπομαι και να το σκεφτώ. Και βρίσκε με όσο θέλετε βρωμερά πατριδοφρισκό καπλάσματα. Ναι, του κυρίου Αποστόλη. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι καθένας έχουν φόβους για τις εκλογές. Να μην γίνουνε. Καθένας με τον τρόπο του. Αλλά θα ήθελα να πω για τον κύριο Ψαριανό. Φοβάται ο καημένος. Μην χάσει το μισθό του. Και δεν πρόκειται να βγει. Εκείνο φόβος τους. Αποστόλη. Έλα. Τι κοινό έχει η βούλτεψη με το Δήμα? Τι? Η βούλτεψη ρωτάει το μαλλί πως είναι, ενώ ο Δήμας λέει το μαλλί που είναι. Το κατάλαβες? Όχι, έχει σύνθετο νόημα. Για πες. Λοιπόν. Βοήθησε με λίγο. Ο ένας είπαμε, ρωτάει που είναι το μαλλί, οι άλλοι πως είναι το μαλλί. Γιατί όμως? Λοιπόν. Α, μήπως. Α, όχι, δεν μπορώ πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Είναι τόσο ψαγμένο.